På nyheter från CBC i Kanada. From CBC News, it's the world this hour. I'm Joe Cummings. The Justice Committee's investigation of the SNC-Lavalin affair turns today to Prime Minister Trudeau's former principal secretary. Gerald Butts testifies this morning and is expected to answer many of the claims issued last week by former Attorney General Jody Wilson-Raybould. Here's Chris Hall. This is about substance, what he has to say that will put Jody Wilson-Raybould's testimony in a different light, what messages, what texts he has to back up a different version of perhaps these conversations, the tone, because right now it's been trying to be respectful to Jody Wilson-Raybould, but clearly what's happened with Jane Philpott's resignation this week has changed, I think, the dynamic. And really, Gerald Butts' role today is to try and shift not only the focus away from what might have been inappropriate conduct, but also to show that the government remains on track and that it was committed to doing things to protect jobs, to promote the agenda around growing the middle class. This is actually the critical part of what he has to say today. Chris Hall, CBC News, Ottawa. Also in Ottawa this morning, the Trudeau government is releasing an interim report on its plan for a national pharmacare program. The plan calls for the creation of a national drug agency, but at this point it's not clear what that agency would look like or how much it would cost. A final pharmacare report is expected in June. We now know Beijing's official explanation for its decision to ban a Canadian company from shipping its canola to China. The Chinese Foreign Ministry is saying the canola from Winnipeg-based Richardson International is contaminated. Canada is sure to understand that the spread of dangerous pests poses a serious threat to agricultural production and ecological security. Like any other country, the Chinese government also needs to guarantee the health and safety of its own people. Richardson International is Canada's largest canola exporter. China buys nearly half of all the canola that Canada sells overseas. Huawei executive Meng Wanzhou is due back in BC Supreme Court today, where a date will be set for her first extradition hearing. Meng is wanted in the United States, where she's accused of helping Huawei evade sanctions against Iran. She was arrested in Vancouver last December and is now suing the Canadian government, the RCMP, and Border Services for violating her constitutional rights. Alberta's energy regulator is ordering Vista Energy of Calgary to suspend its fracking operations after a small earthquake this week. It was felt just north of Calgary in Red Deer and Sylvan Lake. The company is being told to come up with a plan to stop any more seismic activity around its well site. Because there are Canadians who fought overseas with ISIS, foreign affairs officials in Ottawa are watching a specific New Zealand case with great interest. It involves a former New Zealand soldier who served with ISIS, but who now wants to return home. Phil Mercer has the details. Mark Taylor, a former New Zealand infantryman, served for almost 5 years with Islamic State. He says he wasn't a fighter, but taught English and was a border guard. He says after he was suspected of being a Western spy, he made a propaganda video urging terrorist sympathisers to attack police officers and soldiers. Speaking from a prison cell in Kurdish-held territory in Syria, Taylor has apologised. I actually did regret making that video. New Zealand insists that it's making no effort to free the former soldier, but says if he made it to a consulate in, he would be given an emergency passport. Once home, Taylor would most likely face terrorism-related charges. Phil Mercer, CBC News, Sydney. Police in Scotland are examining suspicious packages found today at the University of Glasgow and the headquarters of the Royal Bank of Scotland in Edinburgh. It's not clear yet if the packages are linked to the three found yesterday at two London airports and the Waterloo rail station. Both buildings in Scotland have been evacuated. And that is the World This Hour. You can listen to us live on your mobile device using the CBC Radio app or anytime on voice-activated devices like Amazon Echo or Google Home. For CBC News, can we listen up on from Ascani Centre at 3. The Home Secretary says the government needs to constantly listen to what police officers need following discussions on how to tackle violent crime. Sajid Javid held emergency talks with chief constables after a spate of fatal stabbings. The Prime Minister insists actions being taken. I'll be holding a summit in Number 10 in the coming days to bring together ministers, community leaders, agencies and others. And I will also be meeting with the victims of these appalling crimes to listen to their stories and to explore what more we can do as a whole society to tackle this problem. Labour and several police and crime commissioners have written to the PM calling for 10,000 extra police officers. A father's been found guilty of organising an acid attack on his three-year-old son. The boy suffered burns to his face and arms at a home bargain store in Worcester last July. The European Commission says Brexit negotiations have been difficult and no solution has been identified to the Irish backstop. It comes after the latest talks between UK ministers and EU Brexit negotiator Michel Barnier in Brussels. The search for a British climber who went missing on the world's ninth highest mountain has been called off. Tom Ballard was climbing Nanga Parbat in Pakistan with Italian Daniel Nardi when they lost contact a week ago. Andy Murray says he's pain-free after undergoing successful surgery on his hip. A three-time Grand Slam champion underwent a potential career-ending operation in January in a final bid to overcome an injury which has troubled him since 2017. Murray believes he could now return to top-level tennis. That's what I would like to do, if it's possible, because I love tennis and that's what I want to do, but it's not the reason for having the operation. You know, I wanted to have the operation for my life, to be pain-free, walking around, and I'm really happy I've had it done, and now I just have to wait and see how good my hip will get. Cadbury's ads for Freddo chocolate bars have been banned for being inappropriately targeted at children. The Advertising Standards Authority's ruled this campaign broke rules designed to limit kids' exposure to junk food. That's the latest. Hand. You're hiding from yourself, baby.

Glöm inte att tipsa dina vänner samt dela våra adresser. Glöm inte att tipsa dina vänner samt dela våra... Glöm inte att tipsa dina vänner samt dela våra adresser. Dagens datum är 6 mars 2019. Dagens datum är 6 mars 2019. Dagens datum är 6 mars 2019. Bye for 10 minutes of headlines starting soon. With news, sport, showbiz, travel and weather every 10 minutes. This is News UK. This is News Radio UK. I'm Jamie Fletcher. Coming up in the next 10 minutes, this hour's sport, weather, showbiz and business news from the Radio News Hub team and the latest travel information too. But let's start with the latest national and international news. The Metropolitan Police has said as yet no one's claimed responsibility for the three small parcel bombs sent to transport hubs across. Two more devices were intercepted at RBS in Edinburgh and Glasgow University earlier today. A report estimates that if all councils use their council tax increase to the maximum, there would still be a funding gap of £1 billion for services. Richard Watts is the LGA Resources Board and tells government what they need to do to avoid a further crisis. Fund local services properly, otherwise we're going to see more and more councils go bankrupt in the way that we've seen with a handful of councils already. The latest round of Brexit talks between Britain and the EU were difficult with a robust exchange of views. That's according to a spokesman for Theresa May. The Attorney General, Geoffrey Cox, and Brexit Secretary Stephen Barclay met with EU officials yesterday. A Russian naval task group is being shadowed as it passes the UK coastline. HMS Defender was called upon to sail over the weekend and keep watch on the frigate Admiral Gorshkov and three auxiliary ships. News Radio UK International Update. Two police officers in the US are to avoid criminal charges after shooting an unarmed black man to death last year. California's top law enforcement official has made the announcement, saying that there are no grounds for any criminal charges to be brought. However, federal prosecutors have now opened a civil rights probe into the matter. Stephen Clark, who was 22, was shot dead last year by the officers. A London underground station shut briefly on Tuesday evening. It's because of a fire alert that ended up proving to be a false alarm. It had come just hours after police said that three parcel bombs had been sent through the mail to other transport hubs across the capital. The peace deal between armed groups and Central African Republic government is to face its first major challenge. Jules Utibridge has got more on this story. The month-old peace deal between the Central African Republic's government and arms groups faces a certain test after several signatories said that the newly formed government was not sufficiently representative. The new cabinet announced on Sunday was meant to usher in a period of stability and political cooperation in the volatile country after a peace agreement was reached with 14 armed groups in February. But four of the rebel groups have since withdrawn their representatives from government or demanded a reshuffle, including the FRPC, one of the main participants. The partner of a French prison inmate killed by police on Tuesday after they stabbed two guards in the attack in the government has been called a terrorist incident. After the stabbing, the couple barricaded themselves in a room used for family visits in a top security jail. It happened in northern France for 10 hours before police stormed the room, according to anti-terrorist prosecutors. And leaders of Mexico's agriculture sector are urging mirror measures on US farm imports in politically sensitive products such as yellow corn and poultry. It's in an effort, they argue, would counter decades of subsidized imports from the US. News Radio UK Sport. I'm John Francis, managing to overturn a 2-0 deficit against Paris Saint-Germain. Logen ute i landet skänker ju också lokalt och bidrar till forskning och stöd till olika verksamheter. Jag vet ju att ni tillhör logen 149 Jarla Banke i Täby. Vad har ni för välgörenhetssynpunkter, höll jag på att säga? Ja, många har säkert hört talas om Oddfell förut. Det är ett sällskap, inte hemligt som många tror. Utan vi ses och har trevligt. Många karer i alla åldrar som trivs ihop. Vi träffas två gånger per månad och har logeverksamhet som går ut på att hjälpa människor till en bättre värld, hoppas vi. Ingen snack om politik eller religion ingår i vår verksamhet. Och efter mötet samlar vi med matbit och fika. Och efter kaffe har vi alltid en broder som berättar om olika varianter han har varit med om. Det är fantastiskt vad olika bröder varit med om. Det finns även en loge för damer, som också här kallas Rebeckor. De har ungefär samma upplägg på sin verksamhet som bröderna. Och sedan har vi en gemensamma träff. Alla tycker det är trevligt att lära känna nya bekanta. Och kanske fylla ut ensamhet för en del. Här finns en gemenskap som kanske inte annars har. Det är upp till var och en att besöka oss och kolla om det kanske passar just dig. Vi håller till i gamla ålderdomshemmet mitt emot TV gamla kyrka. Alla är välkomna och hör av sig, så får vi se om vi ses på Etersen, hoppas jag. Här kommer natten, Pugh Rogefell. Kall och underbart lång. kommer mörkret. När alla sover djupt av dagens förvärv, då kommer natten. Stormen lyser i alla regnbågens färger. Se staden lyser. Dabbe, dabbe, dabbe, dabbe, dabbe. Se alla människor som gråter, skrattar och lider. Här kommer natten. Dabbe, dabbe, dabbe, dabbe. inte släppa Oddfellow helt ännu. För några möten sen så hade våran kaplan i sin punkt, kaplans tankar, en definitionsfråga där Pelle 6 år skulle tala om vad ett pensionärshem är för något. Och Pelle tyckte så här: ett pensionärshem är en sorts kennel för gamla människor. Familjerna kan lämna de gamla där om de ska åka på semester eller om de vill vara i fred. Fast de behöver inte ha koppel på sig. Vi frågar kennelägare Kenne Lindeman: har du några pensionärer undanstoppade i din verksamhet? Jaha, nu ska vi ägna oss lite åt att titta i dagens tidning och se vad som har förekommit sen sist. Det har varit stor hundutställning. Terrier toppade, står det här, den tibetanska terriern Titavon Desdemona, står det faktiskt, som har vunnit. Vi har här en kennelägare, nämligen Kenne Lindeman. Ja, det var en som ville, en hund som ville med in här, men jag slängde ut honom. Ja. Plats! Det har sina sidor. Nej, nej! Titta, så vill du inte vara till det. Får jag säga något nu? Och stryka den! Får jag säga något nu? Ja, hoppa in bara. Ja. Emellan kan du hoppa in. Det har tydligen sina sidor att vara hundägare. Sidor, ja. Herru, det har många sidor, framsidor och baksidor. Jag vann inget pris den här gången, men jag brukar vinna. Förra året var jag med och då fick jag en... fick jag hederstecken? Fick jag, ja, då fick jag hederstecken. Det var en liten korv. Korv i grönt band, att hänga som hästen. Ja, hästar också nämligen. Ja. Nej, men hundar har jag alltid varit intresserad av sedan barnsben. Ja, den första hunden jag hade, det var en liten, jag kallade den för Mulle. Liten mullig hund. Ja. Den kunde inte, den reagerade inte på sådana här... Jag sjunger på svenska, i gult och i blått. Jag sjunger på svenska, så ni har förstått. Att sjunga på engelska, det kan väl vara flott. Men jag sjunger på svenska, i gult och i blått. Det är svårt att veta vad man ska hitta på när man varje år på folkparkens scen ska stå. Men för mig det blivit statussymbolkutym varje år jag står på scen i en ny kostym och sjunger på svenska i gult och i blått. Jag sjunger på svenska som ni har förstått. Att sjunga på engelska, det kan väl vara flott. Men jag sjunger på svenska i gult och i blått. Vårat modersmål, det glömmer man mer och mer. Orden ifrån andra språk, de blir fler och fler. Ja, hur stämmer det 10 år? Ingen människa i Sverige mig då förstår. För jag sjunger på svenska, i gult och i blått. Jag sjunger på svenska som ni har förstått. Att sjunga på engelska, det kan väl vara flott. Men jag sjunger på svenska i gult och i blått. Jag sjunger på svenska i gult och i blått. Jag sjunger på svenska som ni har förstått. Att sjunga på engelska, det kan väl vara flott. Men jag sjunger på svenska i gult och i blått. Det var det året just i slutet av augusti. Det regnade varenda dag. Sen växte man väl upp och blev äldre. Ja, man har ju inget annat val. Och ända sen den första dagen har man av slentrian släntat kringar i vår jämmerdag. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något.

min bil er om vi som vi. Li o li o li. Jag bara undrar, är du blind eller valt att blunda? Det är den primära frågan innan det blir eld och kära. Man får sköda det man sår som livet det lär oss förstå. Jag bara undrar, om du kommer få det bra på Kumla. Lite ljugan frivet tal och du har gjort ditt val. Men jag undrar varför vill och kan göra så. Förstöra landet för dem som är små. Alla löften blir till svek, man lovar allt mer. Nu så ger vi allt åt alla och vi ska hjälpas åt. Så länge dina pengar vi får. Så ta nu och packa underkläder. Du ska till Finspång på ett läger. Eller ta och lämna Sverige medan du kan. Jag vill inte sluta undra hur det låter när du rullar i tunna. Jag bara undrar, är du nöjd när hela riket plundras? Jag bara undrar, är du blind eller valt att blunda? Jag kan ge dig mitt ord när du faller över bord. Värd att lita på. Men när alla slika väl är det nästa bak. Vi är många som fått nog. Och du vandrar för en bro. Nu när svenska flocken samlats vill du växla ord. Trivs du inte i din mena hon? Så ta nu och packa underkläder. Du ska till Finspång på ett läger. Eller ta medan du kan. Jag bara undrar, är du blind eller valt att blunda? Det är den primära frågan innan det blir eld och kära. Jag bara undrar, är du blind eller valt att blunda? Fjärdar glittrar, skynda dig, marken gläder sig. Öppna dina sinnen, allt vad du förmår. Skynda dig, doften sprider sig. Alla blommor ploppas, alla människa, flyktig är vår korta rosdagsbord. Johansson, ser du båkarna? Johansson, kom rör på båkarna. Johansson, hör du stråkarna? Kort i våren, snart så är den slut. Och sommarskymningen lättar på. Morgonrodnan stiger vid morgonbrisens drag. Och snart ska det vara en annan dag. Johansson, hör du gökarna? Johansson, häng med i krökarna. Johansson, ser du lökarna? Se hur alla björkar slagit ut. Johansson, hör du strängarna? Johansson, var med i svängarna. Johansson, ser du ängarna? Häcken doftar innan vi mår knut. Skynda dig, skogen gläder sig. Alla fåglar kvittrar, alla fjärdar glittrar. Skynda dig, marken kläder sig. Öppna dina sinnen, allt vad du förmår. Skynda dig, doften sprider sig. Alla blommor droppas, alla flickor hoppas. Skynda dig, jorden vrider sig. Flyktig är vår korta påkarna. Johansson, kom rör på påkarna. Johansson, hör du stråkarna? Kort är våren, snart så är annans fan. Vi ses ju snart igen. För jag har hört av en vän som hört av en granne strax bredvid. Du sågs en dag med ett bombnedslag som du sen bjöd hem på te. Så du får inte gå struget fram med någon annan än mig. Vi ses ju snart igen. Vi ses ju snart igen. Jag Alltså du har hört av en vän som hört av en granne strax bredvid. Jo du, det har jag, och du sågs en dag med en vacker flicka och sen gör du hem henne på till. Så du får inte gå strugget fram med någon annan än mig. Vi ses ju snart igen. Thank you.

den sköna när marken hon gläds vid Dala två älvarna vida från Tuna och stranden till Gangnemens näs så faget det där att få rida Gud glädje till städje de män som där bor Gud glädje till städje de män som där bor vid älvar på berg för vår färdighet jord 22 november tog jag

R. Kelly has denied sexual abuse charges against him and broke into tears while saying he was fighting for his life. He's done an interview on CBS television. He pleaded not guilty in February to charges that he sexually assaulted three teenage girls and a woman in an alleged incident dating back to 1998. The new trailer for Game of Thrones has been released online. It's the final series of the hit show, which has been 2 years in the making. The first episode will be on Sky Atlantic on April the 15th. Fans have already been reacting on social media. Two men who knew Michael Jackson when they were boys accused the singer of sexual abuse in a two-part film. Leaving Neverland will be shown on Channel 4, having already aired in the United States. Part 2 is on Thursday. The Royal Television Society Awards have been released. Save Me received the most nominations with 4, and Killing Eve is up for 3 prizes. A Very English Scandal also received 3 nominations. And Kylie Jenner said the recognition feels really good. It's after she became the youngest self-made billionaire. The youngest of the Kardashian family has her money from a cosmetics business. She reached the milestone earlier than Facebook founder Mark Zuckerberg. Weather. Ja, vi har det 6 mars här. Det var ganska långt idag faktiskt. Vi tog oss ut här i kylan väldigt kyligt på morgonen här. Så jag tömde lite sopor där. Väldigt kyligt faktiskt då. Bitande kyla här. Men vi tog oss via Kyrkalen där och Hinshuttevägen nu. Och påbörjade den här röstinspelningen i mobilen. Den som heter Vandringsturen där. Tog en bit i taget och kom upp till Hinshyttan och svängde höger och promleden där. Det kom en stor tung transport där. Jag fick ställa mig på sidan. Hade transport av en skogsmaskin där. Den skulle passera upp mot skogsvägarna. Det finns ju en maskin som knipsar av själva träden. Och sen finns det en helt annan maskin som drar ut avverkade skogen till skogsvägarna där timmerbilen ska hämta. Det är inte samma maskin så att säga. Det är olika maskiner. En maskin gör avverkningen och en hämtar och drar ut det avverkade träden till vägens kant så timmerbilen kan hämta. Ja, den här bondgården Nord verkar osynliga faktiskt. Gubben verkar sitta i rullstol där. Men jag såg faktiskt för andra gången den här gumman nu. Någon liten kortklippt äldre tant där. Hon är 75 tror jag. Hon var vid soptunnan och sen det var så kallt där så jag kunde inte stå still. Men jag vände mig om så var gumman nere vid postlådan. Jag tror hon hämtade upp en morgontidning där. Och Sveaskog har väl avverkat väldigt mycket. Och delvis också ännu mer ut med promleden. Det måste ju finnas en väg i närheten också när man avverkar. Så att man kan lägga ut vid kanten där. Så att man kan inte avverka för långt från närmsta väg så att säga. Och man har avverkat väldigt mycket där måste jag säga. Med grotflis där. Det är mycket skog som är borta där på höger sida. Vi gick alltså fram till nuvarande Sybo där. Bosse Varvinge, Nacka. Stockholm har köpt en gammal bondgård där år 2000. Men han skilde sig från sin Lisa och tog hit en liten thailändska. Jag fortsatte en liten bit förbi där faktiskt så. Den här skogskärnen har man ju avverkat ännu mer också nu. Så att det är väldigt stora områden som har avverkats av Sveaskog där. Och tyvärr så fick jag inget samtal med Bosse. Jag kunde inte se en endaste människa där. De var ödsligt och dött på gården. Det var väl inte, det är inte någon stor bondgård där. Det hette Svarvabo från början. En ganska så liten lada. Han bedriver sin verksamhet där. Men jag kunde inte se några människor överhuvudtaget. Det var väldigt ödsligt, måste jag säga. Jag gick väl en liten bit till och sen vände vi tillbaka. Och det är ju säkert 4 kilometer från Långsjuttan upp till Sybo där. Den sista gården med ledningar, så att säga. Och sen är det ju bara skogsvägar och så. Och ja, om vi sätter var 4 kilometer och så, kanske mer. Men så blev det ju då 4 plus 4. 4 plus 4. Det blir 8 kilometer då. Florens, otroligt alltså. Jag låg och lyssnade ganska länge i sängen där faktiskt på Googles podcast-appen där. Det var lite olika, det var historiepodden och så, va. Det var ju om Nils Horner. Det var svart Sveriges Radio där. Nils Horner och mordet på honom. Det visste vi inte, men han hade faktiskt träffat en sydkoreansk kvinna som jag tror var journalist eller tolk där. Och de hade ju stora planer där, men så blev det inte faktiskt. Och sen minns jag att jag lyssnade på det här reportaget där från Kolmården och den här kvinnan som faktiskt dödades av vargarna. Ja, det var väldigt, väldigt, väldigt kallt här. Väldigt kyligt. Otroligt kallt och kyligt var det. Bitande kyla och delvis lite sol och delvis lite lätt snöfall där. Lite kalla vindar och så, men jag kunde följa upp den här huvan över huvudet faktiskt. Jag var tvungen att pilla med hörlurarna där för att de åkte iväg, men dra upp sån här halskrage som jag kunde stänga med kardborre. Men så att det stängde ut den där kallluften som kommer ner i halsen och så där. Jag såg alltså postbilen här åkte upp Hinsutevägen. Han åker upp en liten bit på promleden och sen åker han ju till Laggabacken och vänder där. De har ju puttat till de här brevlådorna så att de är lite. Och det var inte någon varg som stirrar på mig där på en nedlagd bondgård, utan det är en sån här husky som jag tror kommer från Alaska. Det var den som fick hälsa på mig förra sommaren och nosa och slicka och ja, den kändes varm. Nu stod den där och blängde och så. Jag tror inte den kände igen mig där med huvud över huvudet och så. Husky heter de. De ser ut som en varg. En vargliknande typ. Och de tål ju kyla och så. Det var det jag tänkte nämna också faktiskt, att det finns ju en bondgård som ligger lite grann på sidan om promleden. Kan det vara 300 meter bort? Det är från 1888. Det har man ju listat. Såld här för 850 000 kronor. Och, man har väl kanske kunnat ana huset där genom något träd, men nu har det skett stora rejäla avverkningar ut med promleden på den högra sidan ännu mer, att säga. Och nu kan man se en hel del av den här gården. Bäckebo heter den. Bäckebo. För det rinner ju en vattenbäck i närheten där. Och sen på väg tillbaka så hann jag se att det var en bil som åkte ut från gården där, promleden. Man ser på slåda där också. Och de är lite lutande bakåt där. Man har nog puttat till dem, tror jag. För det är väldigt stora avverkningar faktiskt. Det ligger ju grotflis och så ut med vägen där. Och det stod Dammsjön norra, stod det väl. Men det ligger ju söder om Dammsjön där. Det är en vattenbäck under och så, ja. Ja, vi är Bosse Varvinge där, så rinner också en vattenbäck. Den kommer från skogskärnor högt uppe på bergen, och sen är det också en skogskärn som ligger en bit ifrån där, hyggena. Och den hade ju faktiskt ur förra sommaren. Vi är Bosse Varvinge där, och hans väldigt lilla kortväxta, en liten dam från Thailand där, som inte alls är lång. Det fanns inget vatten i bäcken förra sommaren faktiskt. Det var mycket märkligt där. Det är så. Men nu föddes det vatten där faktiskt, ja. Nu kom det vatten i bäcken ute i Damsjön. Och idag så var en polisaspirant på Sergels torg i Stockholm, Plattan, som blev spottad i ansiktet där. Och det var speciellt trevligt. Jag vet inte om den här personen blev gripen av polis eller så. Det var försäkert. Jag råkade också se den här postbilen en bit ifrån, men jag var tvungen att vila lite grann i sängen där faktiskt en bra stund, och låg och vila och så. Jag hade öppet i vedringsfönstret, blev väldigt frysen, och när jag till slut lyckades ta mig upp här så var jag tvungen att sätta på mig en Helle Hansen-tröja faktiskt, för jag var väldigt frysen med frossa och träningsbyxor, men det hade inte kommit någon post där. Men jag såg alltså gumman Nord för andra gången. Jag har ju sett den här lilla gumman en gång tidigare. En liten kortklippt gumma. Och bondgården heter Nord i Hinsutan, och de är väl runt 75 år. Men jag fick ju faktiskt veta att den här gubben som man aldrig ser, han sitter tydligen i rullstol där i stugan. Men hon kan ju gå. Ja, jag såg henne uppe vid soptunnan där, men jag kan inte stå still i kylan. Och sen jag vände mig om så var hon nere vid brevlådan där. Och hämtade posten. Eller morgontidningen måste vara. Och sen gick hon väl ner igen sen för att... Hon gick väl ner igen för att... hämta posten också sen. För gubben... hon ser ut som en gubbe faktiskt. Hon är kortklippt, en gammal tante. Jag tänkte jag skulle få ett samtal med gumman någon gång. Varför de aldrig syns till och så. Det är en nedlagd bondgård där. Och det kan inte vara så lätt att sköta om en gubbe som sitter i rullstol i den där stugan och så. Han har ju inte kommit ut och så. Nu är det fullt med snö på vägen och sen blir det grus och så. Det är inte så lätt att dra en rullstol i så. Så att det är mycket snö och så, och lite snöflingor och lite kalla vindar. Vi har spelat in Radio Svegot här. Hasse på skäret var ett helt nytt program, och jag missade inspelningen där faktiskt. Det är inte rätt att hålla reda på allt här. Besvärligt väder tycker jag det var, väldigt kyligt verkligen där. Och ja, det börjar vara en 4 kilometer härifrån. Och sen tar det slut med de där luftledningarna. Sen är det ingen som bor där. Men förutom lite stugor nere i risker på feboder där. Men där är ju mest dött. Och tyvärr, jag kunde inte se någon människa där på gården. Jag stod och tittade en stund, men jag var tvungen att... Jag gick förbi en liten bit till där. De har avverkat ytterligare där ute med den här skogskärnan som ligger här i närheten och så, ja. Sveaskog har gjort stora avverkningar här på höger sida. Promleden där. Det är en gammal transportled, och innan man byggde den här Engelsforsvägen mellan Långsjötan och Engelsfors på 30-talet, så var det här en mycket viktig transportled. Därför är det så bred också, för det var ju hästar som drog vagnar och så, så att de måste ju kunna mötas. Det var ju en förbindelse helt enkelt mellan Dalarna och Gävleborgs län och Hofors där. som gick upp på Grevlingberget där. Ja, det är väldigt mycket skogsavverkningar måste jag säga här. Verkligen alltså. Det är mycket, mycket. Så Jaskog är väldigt aktiva när det gäller att förstöra våra skogar där. Det är det de gör faktiskt. De tar ju bort. Det är mycket skog kvar. Men det blir allt mer avverkningar och så. De tar det en bit i taget kan man väl säga. Så att våra skogar försvinner ju långsamt men säkert. Men de försvinner ju inte helt. Och så är det inte. Men vissa bitar här och där kommer att försvinna. Kommer det vara en blandning av regn och snö, och det här gör att det finns risk för plötslig ishalka när det fryser till på kalla vägar och framförallt då i de östra delarna. Längre norrut så är det en ganska klar och kall morgon som väntar, och det fortsätter även på dagen att ha ett klart väder här. Men snöfallet det blir ut också över mellersta Norrland och ligger kvar också en bit ner mot Härjedalen och Dalarna. Annars i söder så är det nu mildluft som strömmar in och det blir en dag med mulet väder och tidvis regn på många håll som rör sig vidare österut. Men det var blåsigt här vid västkusten. Och till kvällen sen så är det mer regn att vänta i den södra delen av landet med många plusgrader som vi ser, och i norr så håller snöfallet sig kvar. Det här lågtrycket rör sig nu ganska så långsamt vidare österut, och tills på fredag så har det sitt centrum över östra Svealand, och det sveper ner snö över Norrland. Det kan bli förstärkt här vid södra Norrlandskusten, vilket gör att det kan komma ganska rikliga mängder och bli besvärligt i trafiken. Och sen blir det också riktigt blåsigt lätt i söder. Mycket Jannike, nu är det dags för kulturnyheterna och det ska... Ja, jag tror att det var 4 kilometer så härifrån upp till Sybo där. Och sen tillbaka så är det 4 plus 4. Vi ligger uppe på en 8 kilometer idag faktiskt, och så ja. Men tyvärr, jag kunde inte se en endaste människa på gården där. Det var väldigt ödsligt måste jag säga. Minst sagt väldigt ödsligt där. Väldigt, väldigt dött och ödsligt. Inte en endaste. Och de här avverkningarna har ju skett då. Jag var ju där på promleden i somras och så. Uppe på Grevlingberg 2 gånger då. Ner till Viskebo Feboder och så. Pratade med en gube. Men tyvärr så kom han inte in i mikrofonen. Dessa avverkningar har ju då skett efter sommaren, efter hösten och vintern här. Så det var första gången jag såg de här nya avverkningarna ut med promleden. Och man kunde se den här bondgården nu från promleden som heter Bäckebo. Den ligger ju lite grann på sidan från promleden. Jag vet inte om det är... Ja, det är kanske inte 300 meter, men en 200 meter så är det någonting. Det ligger en gammal bondgård. De ska ha två stycken hästar där. Och den är från 1888. Och det var andra gången jag såg den här gumman Nord. Men kunde inte stå still där faktiskt, för att jag måste röra på mig. Jag hade velat ha ett samtal med den här gumman någon gång också. Jag har ju sett henne så sällan faktiskt. Och det kan inte vara så kul med den med gubben där. Jag tänkte ställa lite frågor till henne. Hur är det med gubben? Han ska sitta i en rullstol där i stugan och så. Det måste vara väldigt besvärligt. Jag tror att de har hemhjälp också. Jag har sett sådana här bilar från kommun som åker upp till Hinsytten och så. Övrigt var det väldigt dött där i Hinsytten och så. Fullt med snö på gårdarna. Man verkar inte vara hemma. Och tipsa era vänner också våra adresser och tipsa på sociala medier och så. Ja, men det var lite lätt snöfall idag. Men vi nöjer på också där faktiskt, och så var lite delvis där. Låg och lyssnade till det så i natt där på poddar. Det var försiktigt det där med Nils Horner och kvinnan som ju dödades på Kolmårdens djurpark av den här vargarna. En förskräcklig händelse, och dessa vargar finns inte kvar faktiskt idag. Det hade gått bra där i 30 år, men det gick åt helsike så att säga. De hade ju slitit av henne regnjackan och regnbyxorna faktiskt och så. Allt var försäkert, hon hade inte en chans faktiskt där. Hon hade ju absolut ingenting att försvara sig med och så, så att det var en förskräcklig händelse. Det var en förskräcklig händelse faktiskt sådär. Ja, Nils Horner hade ju en svensk mamma där. Jill hette hon. Han hade tydligen träffat en sydkoreansk dam där. För att hon var journalist eller tolk där. De hade ju planer och så, men det gick ju åt helsike där. Men det är klart, han borde vara medveten om att döden lurar i Kabul och så, verkligen där. Det är nog världens farligaste stad att vara i faktiskt där. Så att jag var tvungen att fälla upp huvan där över huvudet och hörlurarna får iväg, och sen kan man dra upp där i halsen. Halskrage heter det då. Med en draksko, en bit, och sen kan man täppa igen där med kardborre. Så att då får man ingen kall luft ner mot halsen och så. Skyddar även hakan faktiskt. Den här går ju upp ända upp till näsan här faktiskt. Och sen när man andas ut där så kommer det liksom varm luft istället där så. Ja, jag mötte väl några enstaka gubbar här inne i Långsuttan. Jag såg väl någon kar som kom på 270 och gick upp i kyrkallén. Så mötte jag en gubbe där, och sen mötte jag ytterligare en gubbe också med några militärbyxor. Jag kunde faktiskt se att det var en gumma som var uppe på den gamla gruvbanan också där och gick. Man byggde upp en gruvbana genom träsket där på 1800-talet. Så länge sedan var det. Och den används som ett promenadstråk. Men jag gick inte där idag. Men gick ju hinsigt i vägen och så. Så det var säkert 4 kilometer idag. Kanske mer. Och sen gå minst 4 kilometer tillbaka igen. Och upp igen. 8 kilometer totalt idag här. Från Finland här på tvåan. Man ser en kvinna som är veterinär. Hon ska in här till kossorna. Ja, de ska kalva. De ska undersöka där. Men tyvärr, det var ingen hemma där på Sybo faktiskt. Jag tror inte att de var hemma. Jag kunde inte se en endaste människa. Och stora avverkningar har skett av Sveaskog uppe med promleden där. Det låg grotflis på några ställen. Och sen var det ett väldigt stort hygge också innan man kom fram till Bosse Varvinges gård där. Riktigt stora avverkat där då. Han kommer från Nacka. Det är 19 år sedan han köpte den där gamla bondgården i Hinsyttan, och vi träffade han och hans lilla thailändska där i somras. Han hade skilt sig från sin Lisa. Hon kommer från Nacka, men hon flyttade sen till Borlänge. Men tyvärr så kunde jag inte se några människor på borden överhuvudtaget faktiskt där. Ja, jag har väl ätit två semlor och så, druckit lite cola där och varit i sängen och vilat och delat en del olika nyhetslänkar. Och sen blev jag frysen också, för jag hade öppet här i sovrummen, bedringsfönstren och avstängda element där, så att jag blev väldigt frysen till slut och var tvungen att stänga igen och dra på värmen där. Och sen jag var tvungen att vila ytterligare i sängen, för jag frös och var trött. Och när jag kom upp till slut då, så var jag tvungen att sätta på mig en Helle Hansen-tröja och träningsbyxor, så jag kunde komma ner till min fastighetsbox där. Men det hade inte kommit någonting faktiskt. Jag såg två söta små flickor på gården förut också, men som inte var några här kulturberikare. Det var inte allt för roligt väder. Lite lätt snöfall till och från. Solen försvann med lite grann där faktiskt. Så vi hade nog lite motvind hem, tror jag. Ja, finns ute vägen söderut, men sen när man gick kyrkaren uppåt där så hade jag väl vinden i ryggen istället där. Ja, det var några enstaka människor som var ute och rörde på så här. Så att det blev långsittan till Sybo och tillbaka. Sybo.se. Och jag kan ju nämna också att Varvinge, eller Varvinge med W, är ju faktiskt Stockholms äldsta målerifirma. Varvinge.se har jag sett. Jag minns en sommar så kom det en liten skåpbil faktiskt som det stod Varvinge.se på. Det var någon släkting som kom och hälsade på där. Så Stockholms äldsta målarfirma, startat 1901, Varvinge.se. Och den här lille kortväxte Bosse Varvinge, han är ju släkt med, det är ju hans släkt så att säga, Varvinge, eller Varvinge. Ja, det är ju klart att de var inne i stugan där, för jag kunde inte se någon utanför i alla fall. Så det verkligen väldigt dött här. Ja, lite oklart hur det blir imorgon. Jag har inte riktigt kollat upp den och så, hur det blir där med väder och så, för att jag är ganska så medtagen när det gäller dagens vandringstur här, röstinspelning i mobilen. Och jag brukar ju avlägga en rapport här när det blir så här vandringsturer. Men ut kom jag faktiskt då, det var ju verkligen, ja, det var säkert 15 grader kallt i natt och så på morgonen här var det riktigt kyligt här, och så bitande kyla faktiskt där. Riktigt, riktigt kallt faktiskt där. Riktigt kallt och så. Jag råkade se en bild också här på Twitter. Det var en kvinna här som tydligen, om jag förstår, la upp en bild på sig själv. Hon var blond och stort, vackert blont hår. Hon log ett mycket vackert leende in i kameran där. Och en mycket vacker och tjusig dam faktiskt där. Sen vet man ju inte vad de heter. De har ju så här använda namn, så det är väl någonting helt annat. De kan ju kalla sig vad som helst. Och såg tjusig och vacker ut och så, ja. Det kan inte vara så kul att ha en gubbe som sitter i rullstol där. Vi får se om vi får ett samtal med den där tanten någon gång och så. Jag har lite frågor att ställa till henne. Hur är det med gubben och så på gården där? Hon kan ju gå, men inte han. Han sitter i rullstol, så att det verkar nog ganska besvärligt det där faktiskt i en stuga.

a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening fall, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. On America's tortured brow, that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the ports. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a saddening ball, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh well, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look. Bästa rockballaderna på ett ställe. På ett ställe. Now that I've lost everything to you, say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then I'll I never wanna see you sad, girl. eyes are open wide. By the way, I made it through the day. I watch the world outside. By the way, I'm leaving out today. I just saw Haley's comment. She would leave. Said, why are you always running in place? Even the man and the moon disappear. Somewhere in the stratosphere. Tell my mother, tell my father, I've done the best I can. This is my one and only voice, so listen close, it's only for today. Take it anymore. Show me. But everything will. Thank you.

drugs don't work. They just make you worse. But I know I'll see your face again. This baby. I'm coming to, just like you say. You leave my life, I'm better out there. All this talk getting on, it's getting me down, my love. Like a cat. I'm coming down. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. This baby, ooh, if heaven calls, I'm coming to. Rockballaderna på ett ställe. Bandit Ballads. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets. I don't like it. Look at your women crying. Look at your young men dying. The way they've always done before. Look at the hate we're breeding. Look at the fear we're feeling. We're leading the way we've always done before. the man who said peace could last forever. And in my first memories, they shot Kennedy. I went numb when I learned to see. So I never fell from being. We got the wall of disease to remind us all that you can't trust freedom when it's not in your hands. When everybody's fighting for their promise. We're spilling. Look at the world you're killing. The way we've always done before. Look in the dark we follow. Look at the leaders we followed. Look at the lies we've swallowed. And I don't wanna hear no more. Who's gonna tell you things? I keep your photograph, and I know it's Bandit Ballads. De bästa rockballaderna på ett ställe. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this task and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frame in your mind. Hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Bästa rockballaderna på ett ställe, på ett ställe. bästa rockballaderna på ett ställe. Bandit Ballads. Arrivederci, Franz. Arrivederci, Franz. Den gule flyver. Da jeg så landede her og se ham med gangstativ, det betød jo, at nu... Tax the rich, feed the poor, tell me. Thank you. nation bleeding, still wanting an economy. Life is funny, skies are sunny, bees make honey.